Bu hafta pusula özgüveni gösteriyor. Geçen hafta kıskançlığı işlemiştim ve kıskançlığın temelinde özgüven eksikliği yatıyor demiştim. Bu hafta da bu sebeple de özgüveni işlemek istiyorum. Bununla birlikte her hafta olduğu gibi yine 70'li ve 80'li yılların birbirinden güzel benim seçtiğim parçalarıyla umuyorum ki keyifli dakikalar geçireceksiniz. Oldukça hareketli parçalar seçmeye çalışıyorum ki modunuz biraz yüksek olsun. Bu arada da bana Facebook sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Facebook Hayatın Pustası sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda mail adresim tanriverdeesra@yahoo.com. Güzel bir gün dedik. Evet, güzel bir hafta dedik. Ve şimdi bakalım özgüven neymiş onu anlayalım. Özgüven kendimize yönelik iyi duygular geliştirmemiz sonucu kendimizi iyi hissetmemiz demek. Başka bir deyişle anlatacak olursam, kendimiz olmaktan memnun olmak ve bunun sonucu olarak kendimiz ve çevremizde barışık olmamız demek. Yani kısaca sevilebilir ve sevmeyi becerebilir olma duygusudur özgüven. Herhangi bir konuda ne kadar çok çalışırsak ve başarılı olursak özgüvenimiz de o oranda artıyor. Biz insanların en çok yaptığı hatalardan biri, bir başarısızlıkla karşılaştığımızda o başarısızlığımızın sonucunda kendimize olumsuz ifadelerde bulunmamız. Bunu biraz açarsam, hepimiz zaman zaman "Ah ben ne beceriksizim, benden adam olmaz, zaten bu işi başarsaydım alim olurdum" gibi bir sürü olumsuz yükleme yapmışızdır kendimize, öyle değil mi? Esasında bu yüklemelerimiz bizlerin gelecekteki hayatında gerçekten pahalıya mal olmakta, bizleri pasif, çekingen, özgüveni olmayan, arka planda kalmayı tercih eden bireyler haline getiriyor. Her şeyden korkar oluyoruz ve içimizde bulunan girişimcilik ruhunu da yok ediyoruz. Şimdi radyolarını yeni açan dinleyicilerim olabilir, o yüzden fazla ilerlemeyeyim isterseniz. Onlara da bir merhaba, hoş geldiniz diyelim ve çok hareketli bir parçayla programımıza devam edelim. Kim söylüyor? Tabii ki Nurhan Damcıoğlu. 70'li ve 80'li yılların en tatlı, en hareketli kantocularından biri hatırlıyorsak, "Bana derler fındık kurdu." Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Bu hafta pusula özgüveni gösteriyor demiştim. Özgüven gerekli mi? Nedir? Neden gereklidir? Temelinde ne zaman ve temelinde ne yatar ve ne zaman nerede oluşur? Önemlidir gibi soruların cevaplarını sizlere aktaracağım. Bana da ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdeesra@yahoo.com. Facebook sayfasında da Hayatın Pustasını beğenebilirsiniz. Tabii ki unutmayın, Radyo Havan'ı da beğenmeyi sakın ola ki unutmayın. Evet, özgüven, öncelikle tekrarlayalım. Bireyin yaşamı boyunca verdiği mücadelede kendisinin başarılı olacağına dair taşıdığı düşünceler ve bu düşüncelere bağlı kendine olan inancı. Yani kararlılığı, kendinden emin olma hali ve belki de kendiyle barışık olma durumu. Tüm hayatımız boyunca özgüven hep bizimle birliktedir ama bir kısmımız bundan uzağızdır, bizde değildir, özgüvenimiz yoktur. Bir kısmımızda hakikaten çok yüksek bir özgüven bulunmakta. Peki özgüven nerede gereklidir sorusunun cevabını verelim. Tüm hayatımız boyunca ne var ki özellikle ergenlik dönemlerinde maruz kaldığımız nevrotik durumlar bizim mücadele gücümüzü ve başarılı olacağımıza dair olan inancımızı sarsıntıya uğratabilir. İşte tam da bu noktada aslında kendimize güvenmeye ihtiyacımız var. Bizi yok edemeyen her travma aslında gücümüze güç katmakta. Ya da şöyle söyleyebiliriz, savaşacak gücü kendinde bulabilenler zaten savaşı kazanmıştır. Özgüven neden gereklidir? Daha iyi bir gelecek, daha kaliteli hayat, yaşamla sonuna kadar mücadele edebilmek için tabii ki ve sorunlarımızı görmek ve bu sorunlara çözüm üretebilmek için. Şimdi özgüven, özgür ve demokratik aile ortamlarında olayların nedenlerini anlamaya çalışan birey tutumları ile ve buna destek veren anne baba tutumları ile gelişebilir. Baskıcı ortamda uyguladıkları kuralların nedenlerini çocuklarına açıklama gereği duymayan ailelerde yeterince gelişmez özgüven. Kendini değerli görmeyen çocuk, yani buna özgüveni olmayan diyoruz, yaşadığı aile, çevre, okul ve toplum içinde problemlere sebep oluyor. Peki özgüven temeli ne zaman ve nerede atılır diyecek olursak da her şeyin temelinde olduğu gibi aile yine aile. Şimdi özgüven kazandırmaya yönelik bir takım etkinlikler var. Bir kere öncelikle bunlardan bahsetmek istiyorum. Özgüven bakış açınızı sorgulayın. Yani kendinize ne kadar hoşgörülüsünüz? Genel davranış ve tutumlarınız başkaları tarafından nasıl algılanıyor? Başarısız olduğunuzda ilk olarak verdiğiniz tepkileri kontrol edin. Kendini yargılama, kendine haksızlık yapma de bunun işin içerisinde tabii ki. Okulda ya da evde hoşnut olduğunuzu ya da hoşnut olmadığınız bir olay yaşadığınızda yaşadığınız bu durumu önce anlamaya çalışın. Ne oluyor ve neden oluyor? Ben neyi eksik yaptım? Sorularını kendinize mutlaka ki yöneltin. Bir de tabii bunun için içerisinde mükemmeliyetçilik algısı var. Herkesin mutlaka bir kusuru vardır ve olmak da zorundadır. Ki bu herkese siz de dahilsiniz. Çalışmak için her şeyin yolunda gitmesini beklemekle zaman kaybından başka bir şey kazanamayız. Evet, bir ara verelim, sonra tekrar devam edelim. Füsun Önal var sırada. Söyleyin arkadaşlar. Aşkın müjdesi mi bu? devam edelim programımıza. Özgüven konusunu işliyoruz. Şimdi ben olumsuzluktan ibaret değilim cümlesini biraz da açalım. Sizin olumsuzluktan ibaret olmadığınızı fark etmenize yardımcı olacak şu ödeve bir bakalım. Örneğin, kırılganlığım, sessizliğim benim bir parçam. Ben kırılganlıktan ibaret değilim gibi. Bu sizin kendinize olumlu bakmanızı sağlar ve takıntılarınızın oluşmasını engeller. Kendimi seviyorum mesajı vermek önemli. Olumsuz düşünceleri ve güvensizliği üzerinizden atmanıza yardımcı olacak şu ödeve bakalım bir de. Kendimi seviyorum çünkü diye başlayan cümleleri kendinizi iyi hissettiğinizde size özel defterinize kaydedin bunları. Unutmayın, insan beyni somut ve net emirleri anında uygular. Örneğin kendinizi sabah saat 7'de uyanacağım diye telkin verirseniz muhtemelen uyanamazsınız. Çünkü ne zaman sorusuna sabah cevabını verebilirsiniz ama hangi sabah sorusuna net bir cevap veremediğiniz için beyniniz sizin telkinlerinize göre hareket etmez. Kendinizi tanıyın, güçlü yanlarınızı fark edin ve özellikle okul başarınızı artırmak için planlı ders çalışmayı kendinize bir amaç edinin. Aynı zamanda ders öğretmenlerinden hangi derse nasıl çalışmalıyım konusunda bilgi alın. Bir de sosyal uyum var tabii ki. Bireylerin toplumsal kuralları anlama ve bu süreçte kurallara uyma, kendini ifade etme sorunlarını fark edip çözüm üretebilme becerisi geliştirmesi ya da toplumda bu bütünleşmeyi ifade eder. Tabii ki bu aslında sosyal uyumdan kaynaklanır. Okula yeni başladığınızda, yeni bir yere taşındığınızda uyum süreci dediğimiz bir benimseme aşaması yaşarız. Bu benimseme aşamasında yeni ve alışık olmadığımız kurallarla karşılaşır ve bocalamaya başlayabiliriz. İlk başlarda çekingen, biraz suskun, belki de içe kapanık davranabiliriz. Fakat öğretmenimizin anlattığı konuyla ilgili sorusuna cevap vermekten kaçınmamalıyız. Tabii ki özgüven eksikliği olduğu durumlarda bu sorulara cevap vermekten de kaçınıyor öğrenciler. Peki sorun nerede başlıyor? Şöyle ki, belirtilen davranışların bir süre yaşanması normal ama bu durum bütün bir dönem ya da yıl boyu devam ederse o zaman biz bir yerde yanlış yapıyoruz, yanlış yoldayız. Sosyal uyumu gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler nelerdir? Buna geçmeden önce ben biraz daha özgüvenin bir başka tanımlamalarından bahsetmek istiyorum size. Özgüven, güçlü yönlerimizi belirlemek ve onların üstünde daha çok durmaktır aslında. Denediğimiz her yeni şey için kendimize şans tanımalıyız. Önemli olan elde edilen sonuç değil, bu yolda harcanan çaba. Bu yüzden kendimizi takdir etmeyi bilmemiz gerekiyor. Özgüvende aynı zamanda risk almak var. Nasıl olacak diyeceksiniz. Her yeni deneyimi yeni bir öğrenme fırsatı olarak bakabilmek, asıl olan kazanmak yahut kaybetmek değil, ancak bu şekilde yeni fırsatlarla karşılaşabiliriz ve kendimizi olduğumuz gibi kabul edebiliriz. Aksi takdirde her fırsat açılmamış bir kutu olarak içimizde kalacak. Dolayısıyla doğrudan başarısızlıkla sonuçlanıp kişisel gelişimimizi engelleyecek. Kendi içimizde iç konuşma yapmaktan bahsetmek istiyorum biraz da. İç konuşma yaparak olumsuz varsayımlarımızla başa çıkabiliriz. Kendimize haksızlık ettiğimiz bu durumlarda da dur bakalım, o kadar da değil diyerek daha olumlu varsayımlar üretmeliyiz. Örnek verecek olursak, herhangi bir şeyin mükemmel olmasını beklediğimiz bir durumda her şeyi mükemmel yapamayacağımızı, önemli olanın elimizden geldiği kadarını en iyi şekilde yapmaya çalışmak olduğunu kendimize hatırlatmak harika bir fikir bence. Evet, kişisel değerlendirmeler de yapacağız tabii ki. Kendimizi her şeyden ve herkesten bağımsız olarak değerlendirebilmek, içsel olarak kendimiz, kendi davranışımız hakkında ne düşünüyoruz? Bu tarz bir bakış açısı içsel olarak daha güçlü hissetmemizi sağlayacak ve kişisel gücümüzü başkalarının ellerine teslim etmememizi engelleyecek de değerli dinleyiciler. Evet, bir hareketli parça daha var sırada. Ferdi Özbeğen'den gelecek Satmışım Anasını. Müzik satmışım anasını. Ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra satmışım anasını. Ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Param olmasın, pulum olmasın, meyhaneler mezyer bir derviş olsam. Ah, satmışım anasını. Ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda olduktan sonra. İstersen öldür, istersen güldür, yeter ki bırakma beni de götür. Ah, ah, satmışım anasını. Ben bu dünyanın, sen benim yanımda olduktan sonra. Yanımda olduktan sonra. Param olmasın, pulum olmasın, meyhaneler mezger bir derviş olsam. Ah, ah, satmışım anasını. Ben bu dünyanın, yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda olduktan sonra. Sen benim yanımda olduktan sonra. Evet, devam edelim programımıza. Hayatın Pusulasındasınız ve bu hafta pusula özgüveni gösteriyor. Evet, özgüven, bakalım özgüven için kendimizi seviyor muyuz? İnsanlar kendilerini sevdiklerinde hem duygusal hem de fiziksel olarak kendilerini güvende hissederler ve kendileriyle barışık yaşarlar değerli dinleyiciler. Ve aynı zamanda da kendimizi tanıyor muyuz acaba? Yani kendilerini tanıyan insanlar kendi güçlü ve güçsüz yönlerini iyi bilirler. Bir topluluğa girdiklerinde kendilerini ifade ederken kendi potansiyellerinin farkında olarak harekete geçerler. Bir de tabii ki hedef koymak var, önemli olan. Tabii burada kastedilen hedef, açık ve net koyduğumuz hedefler. Elbette ki çok büyük genel hedeflerimiz olabilir ama bunlara ulaşmamız için mutlaka planlı ve daha gerçek hedeflerimiz de olmalı. Bir de tabii ki işin içerisine pozitif düşünmek geliyor. Pozitif düşünce, özgüveni harekete geçirmeye zorlayan belki de en önemli etkenlerden bir tanesi. Olumsuz bir düşünceyle herhangi bir başarı elde etmek çok güç. Bu bizi ancak karamsarlığa götürür. O yüzden kendimizi pozitif düşünmeye alıştırmamız ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmemiz bize hayatımızda çok şeyler kazandıracak. İyi bir iletişim de önemli elbette. Sağlıklı bir iletişim yeteneğimiz olması bizlerin çevremize sevilen, saygı duyulan, güvenilen insanlar olmamızı sağlar. Çevremizde olumlu bir imaja sahip olduğumuzda kendimize güvenimiz artacaktır. Bir de iyi bir ifade yeteneği bulunmakta özgüvenin kendisinde. toplum içinde konuşmak için bol bol okumamız, konuşma tekrarları yapmamız ve hatta zaman zaman iyi birer hatip olabilmek için evde çalışmamız ve sonucunda da konuşma yeteneğimizi artırmamız bize topluluk içinde daha çok söz söyleme imkanı tanıyabilir. Bu da bizi yine özgüven konusunda olumlu destekler. Acaba duygularımızı kontrol edebiliyor muyuz? Duygularla başa çıkabilen insanlar duygularının esiri olmazlar. Beklenmedik davranışlar göstermezler. Korkuları ve endişeleriyle başa çıkabildikleri için riskleri göze alabilirler. Mutsuzluklarının kendilerini sürekli engellemesine izin vermedikleri için sıkıntılı dönemlerini kısa sürede atlatabilirler. Anlaşmazlık olduğunda kendilerini iyi savunurlar. Kıskançlık, öfke gibi doğal olan duyguları yaşadıklarında suçluluğa kapılmazlar. İlişkilerinde neşe, sevgi ve mutluluk ararlar. Kimseye körü körüne kapılmazlar. Özgüvenimizin zayıfladığı durumlarda yapabileceğimiz ilk iş hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmek. Belki başka insanların sizin sahip olmadığınız becerileri vardır. Ancak siz de büyük olasılıkla onların yapamadığı bazı şeyleri yapabiliyorsunuzdur. Bunu unutmayalım. Şenay var şimdi sırada. Diyor ki, gerçek nerede? Elimi bir kurt kemiriyor, düşüncem nerede? Uykularım yarım kalıyor, özlenen yerde. Arayıp arayıp bulamadım ve dün bulmuştum bugün nerede? Kayboluyor gerçek nerede söyle. Oh, ah, işte buldum şurada. Yok yok orada burada nerede yeah. Oh, ah, işte buldum şurada. Yok yok orada. Bir bulsam nerede? Ben onu, o beni kovalıyor her an her yerde. Yer altından gök yüzüne, güneşten başka güneşlere tırmanıyor. Gerçek nerede söyle. Oh, ah, işte buldum şurada. Yok yok orada. Devam edelim özgüvene. Biraz önce ne demiştim? Hiç kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmeliyiz. Belki başka insanların sizin sahip olmadığınız becerileri vardır. Ancak siz de büyük olasılıkla onların yapamadığı bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Özellikle onlarla rekabet edebileceğiniz alanlarda kendi yeteneklerinizi geliştirmeye odaklanın. Tüm yapabileceklerinizi aklınıza getirin, yapamayacaklarınız için fazlaca endişelenmeyin, onlara takılıp kalmayın. Güveni artırmanın iyi bir yolu yaşamdaki başarılarımızı hatırlamak. Sahip olduğumuz tüm yeteneklerimiz, iyi kullandığımız becerilerimizi aklımıza getirelim ve güvenli davranarak kazançlı çıktığımız zamanları hatırlayalım. Eğer siz de özgüveninizi kazanmak ve geliştirmek istiyorsanız, yeteneklerinizi önemseyin ve kabuğunuzdan hemen çıkın. Daha rahat ve gelişken davranmayı öğrenin, fikirlerinizi daha sesli ifade edin, sorumluluklar alın. Aldığınız sorumluluklarınızı zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirirseniz ailenizin güvenini de kazanmış olacaksınız. Enerjik olmak için bu tür insanları kendimize örnek alalım. Cesaretli olun, hata yapmaktan korkmayın. Başarısızlıkların birer ders olduğunu ya da başarı yolunda küçük molalar olduğunu düşünün. Elde ettiğiniz her başarıyla özgüveninizin arttığını göreceksiniz. Şimdi başarıya ulaşmanın 4 önemli tiyosu var. Bunlardan bir tanesi istediğinizi net olarak tanımlayın. İkincisi çevrenizdekileri hoş görünün. Üçüncüsü kendinize saygı duyulmasını sağlayın. Ve dördüncüsü zorluklarla başa çıkmayı becerin. Tartışmayı kazanmak için bazı taktiklerimiz de var tabii ki. Bunlardan bir tanesi düşünün. İkincisi karşınızdakini anlamaya çalışın. Üçüncüsü doğru sorular sorun. Dördüncüsü karşı tarafa olumlu duygular iletin. Bir sonraki bir kişisel istekte bulunuyormuş havasında konuşun. Ve altıncısı tezinizi desteklemek için bir araştırma veya istatistikten alıntı yapın. Beyninizin daha iyi çalışması için de yine 6 önemli madde var. Bunlardan bir tanesi yaşamınızı kendiniz kontrol etmeye başlayın. Bir diğeri kendiniz hakkında olumlu bir imaj yaratın. Zor konuşmalar ve tartışmalardan kaçınmayın. Stresle başa çıkmayı ve gevşemeyi öğrenin. Yaratıcılığınızı geliştirmeye çalışın ve tabii ki doğru beslenin. Şimdi bir hikayeden bahsedeceğim sizlere ama öncesinde yine güzel bir müzik dinleyelim, ardından devam edelim diyorum. Ali Kocatepe var sırada. Hey gidi dünya hey. yaralarınızı. Elbet bir gün mutluluktan yara alırız payımızı. Bundan böyle düşünerek attım adımlarınızı. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Bu hafta pusulamızda özgüveni gösteriyor. Bir hikayeden bahsedeceğim sizlere şimdi. Efendim, bir çiftçi yerde bulduğu bir kartal yumurtasını tavuk yumurtası sanarak çiftliğine götürmüş. Kuluçkaya yatan tavuğun altına koymuş. Tavuk kartal yumurtasını da kendi yumurtası sanarak kuluçka döneminde koruyucu kanatları altında tutmuş. Civcivler ve kartal yavrusu yumurtadan çıkmış, kartal yavrusu tavukların ve civcivlerin davranışlarını taklit ederek kanat çırpmış, eşinmiş, darı tanelerini ve solucanları yemiş, kendisinin bir tavuk olmadığını düşünmek aklına bile gelmemiş. Bir gün küçük kartal gökyüzünde uçan kocaman bir kuş görmüş. Bu olağanüstü yaratığa hayranlıkla bakmış, en yakınındaki tavuğa bu kuşun ne olduğunu sormuş, ona kartal derler yanıtını almış. O da demiş ki, ben de kartal olmak istiyorum. Saçmalama demiş tavuk. Haddini bil, sen asla kartal olamazsın. Sen bir tavuksun, bunu kabul et. Küçük kartal boynunu eğerek toprağa eşelemiş. Galiba haklısın demiş. Küçük kartal yaşamı boyunca tavukların arasında yaşamış. Asla potansiyelini bilemeden, asla gökyüzünde özgürce dolaşabileceğini bilemeden, 5-10 santimetre yükseğe kadar kanat çırpıp daha fazlasını yapabileceğini, gökyüzüne ulaşabileceğini bilemeden, asla tavuklardan farklı şeylerle beslenebileceğini bilemeden, çünkü kartal olmanın imkansız olduğuna inanmış ve kartal bir tavuk olarak ölmüş. O halde ne diyoruz? Tavuk bilincinin sizi büyük ideallerinizi gerçekleştirmekten alıkoymaması dileğiyle. Evet, bu önemli bir hikaye. Diliyorum ki güzel bir sonuç çıkarmış olacağınızı düşünüyorum, umut ediyorum. Bir de sosyal uyumu gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler demiştim hani programın başında. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. İnsan beyni sürekli çalışmak ve üretmek üzere kurgulanmıştır. Öyle ki uykuda bile rüya görüyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirmek, sosyalleşmemizi çevremizdekilerin bize güvenmesini sağlar. İnsanlardan niye çekiniriz? Çekingenlik, utangaçlığı ve insanlardan uzaklaşmayı, bu da kişisel problemleri beraberinde getiriyor. Kendimize güvenemediğimiz için tabii ki insanlardan çekiniyoruz. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp diyorlardı ya hani günümüzde. Söz alıp yanlış cevap verdiğinizde öğretmeniniz sizin gayret ettiğinizi anlayabilir. Ama söz almak istemediğimizde, öğrenmeye karşı ilgisiz davrandığımızı, bizim onu sevmediğimiz bir ders olduğunu düşünebilir öğretmenimiz. Sosyal faaliyetlerde katılmak önemli. Tanımadığımız insanların takdirini kazanmaya aday olmamız gerekmekte. İnsanların cep telefonundan mesajlaştığı bu dönemde annemize, babamıza, öğretmenlerimize mektup yazarak duygu ve düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz, edebiliriz. Bu çok önemli bir nokta. Okuma alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Örneğin günümüzde uygun bir söz söyleyeceğim şimdi sizlere. Televizyon okuyup kitap izleyin, bir toplum sosyalleşmez. Televizyon izleme, yani sosyal olarak sürekli dizi izleyip paylaşmak değildir. Takip ettiğiniz programları ailenizin ve yakın çevrenizdeki insanların onayına sunun. Ki böyle bir seçim yapmakla size duyulan güveni pekiştirmiş olursunuz. Her zaman yeteneklerinizin olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız tabii ki. Her şeyden önce kendinize gerçekten inanın. Başkalarından yardım almaktan çekinmeyin. Kendinize gerçekçi ve somut bir hedef belirleyin. İlk hedefiniz kendinizi tanımak olsun. Tabii özgüven çok geniş bir kapsamlı bir kavram aslında, ama hani dedim ya ilk başta da aslında özgüvenin temelinde kendiyle barışık olmak, kendini sevmek geliyor. Efendim gelin bir müzik daha dinleyelim, sonra tekrar devam edeceğiz. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz zaten. Sırada Tülay Özer var, Deli Etme Beni Aşk. Hayatın Pusulası devam ediyor. Biraz da özgüven ve ideal benlik algısından bahsetmek istiyorum. Özgüven, olumlu benlik algısı demek aslında. Kişinin kendisiyle barışık olması anlamına geliyordu. Özgüvenle kibir bazen birbirine karıştırılır. Kibirli kişi de kendini üstün görme, sıradan olmaktan korkma, diğer insanlara tepeden bakma söz konusudur. Gururlu insan üstünlüğünü ispatlamak için çok çalışır. Oysa güvenli tavrı benimsemiş birisi sahip olduğu her şeyi kaybetse bile yeni baştan başlayabiliyor. Başkalarına bir şey kanıtlama, diğer insanları suçlama ihtiyacı hissetmez bu insanlar. Kendisiyle dalga geçebilen, artı ve eksilerini görebilen insandır bu. Özgüven sahibi kişilerin bir diğer özellikleri de marka takıntılarının olmaması. Aristokratların içinde bulunmak, elit sınıfta mensup olmak gibi saplantıları yoktur özgüvenli insanların. Böyle kimseler kendilerini diğer insanlardan ne aşağı ne de üstün görür. Hangi değerleri benimsediğimde mutlu olurum sorusunu sormayı başaran insanlardır bunlar. Doğru yolda daha hızlı ilerlerler. İnsanın kendini olduğundan daha değersiz görmesi olumsuz benlik algısıdır. Kişilik bir pozisyona veya konuma bağlı bir kavram değil, insanın kendi değerlerini devamlı geliştirdiği bir süreçtir. Öz saygı, insanın ne olduğuyla ne olmak istediği arasındaki farkı bilmesidir. Yalancı güven duygusu taşıyanlar olmak istedikleri konumla oldukları durumu birbirine karıştırırlar. Sanki hayallerindeki yerde bulunuyorlardır da böyle bir duruma güven değil ancak benlik kabarması diyebiliriz. Güven sahibi olan kişi isteklerini de sınırlarını da gayet iyi bilir değerli dinleyiciler. Evet, Bora Ayanoğlu var sırada. Sevgi var ya şu sevgi. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Şu çığlık paylaşılmaz, şu sevinç yağmur gibi. Damarları zorlayan, şu zalim coşku var ya. Gökte bir ıslık sesi, bir mızrak eti delmiş, saplanmış yüreğime bir deli dilken var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Çığlık paylaşılmaz, şu sevinç yağmur gibi. Damarları zorlayan, şu zalim coşku var ya. Gökte bir ıslık sesi, bir mızrak eti delmiş. Saplanmış yüreğime, bir deli diken var ya. Seninle yaşattım, seninle çoğalttım. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Şu çığlık paylaşılmaz, şu sevinç yağmur gibi. Damarları zorlayan, şu zalim coşku var ya. Gökte bir ıslık sesi, bir mızrak eti delmiş. Saplanmış yüreğime, bir derinlikten var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımdaki kuş var ya. Sevgi var ya şu sevgi, nasıl desem aşk var ya. Kanıma düşen cemre, canımda kuş var ya. Bir programın daha sonuna geldik. Umuyorum ki güzel, keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Parçalarımızı da beğenmişsinizdir. Gelecek hafta yeni bir konuda, yepyeni bir haftada tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın. shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.